Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. A primeira comunicación con Galicia. Con Galicia. Vale. Penso que vamos a estar en Monforte, eh? Vale, pues sí. Imos alá entón. Sí, vamos a ir a Monforte porque vamos a falar con Iván Patiño Álvarez. Ajá. Que que ten unha produtora que se chama Manita Files. Manita Films. Sí. Que naceu no ano 2010. Produtora cinematográfica que tenga súa sede en Monforte de Lemos. Sí, coñezo. Bueno, sabemos por varias noticias dos nosos correspondentes, por exemplo, Xosé Manuel, que nos falou dela, tamén sí, sabemos de outras personas. Ah, vamos a preguntar, veña, saúdao e vamos a preguntar unhas cousas. Vamos a esto. Moi boas tardes, Iván. Que tal, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, Iván. Eso. Nada, gracias a vos. Veña, queremos que nos dibulles algo desa... Desa productora tan interesante, ademais, nun lugar... Que paga, nosotros tenemos tanto cariño. Paga a pena visitar de vez en cando, sí. Pois sí, completamente de acordo con vos, non? Un sí. Sitio onde sentei, digamos, a base da productora Safai de 5 anos. Sí, sí. E nada, seis. traballando dende aquí, dende Monforte, para o mundo, non? Nunca mellor dito. Presentaste este ano o Festival de Cannes. Pois mira, temos unha curta, estou tamén participando nunha curta, pero Cannes, de momento non chegamos así con nada bon, digamos. Ah, por lo tanto, estaremos o ano que ven, seguramente. Bueno, digo xo porque cada vez que alguén se presenta en Cannes e triunfa, despois... Bueno, vai prediante, eh? Eso, representa sí. que todo que en Cannes se ten un mínimo de triunfo, fora, pues convírtese nun grande éxito, non? Sí, sí, o Festival de Cannes, o que está facendo pato, digamos, con él, precisamente o que dís, non? É unha especie de plataforma claro. Para cara o mundo, digamos... de lanzamento, non? Sí, pero, ademais, con poucos recursos, faise un festón, non? Unha verdadeira obra de arte, dentro do que... Dentro de as posibilidades a que lo ten, non? Porque aquelo son 15 veciños que se aprestan para poder prestar para deixar os locais o sitio. E ademais, eso de empregar o chimpín para... Eso é unha das cousas que a mí me fai gracia. Non é que faga gracia, é que precisamente é un detalle de... Por eso digo, que é un detalle exaltación, dos veciños. Exaltación da nosa... da creatividade popular, non? Sí, aparte é o que estades a dicir, non? Eu creo que é a clave do que dixechedes agora, a implicación do pobo. Sí, cando sí. O pobo está implicado no festival, o festival crece exponencialmente, non? Isto o fixeron moi ben en Cannes. Primeiro foi a idea eso de facer partícipe, digamos, do festival como é Cannes a todo Cannes, e a partir de aí sentadas, digamos, esas bases tan boas, o resto era ir crecendo pouco a pouco, ¿no? Claro. Bueno, voltando outra vez a ese a Manita Films, o que sí hai que agradecerche e ademais felicitarte polo traballo que vindes facendo últimamente, este descubrindo Monforte de Lemos, a Feira Medieval, o Monforte de Lemos do 2015, máis cousas que seguro que non sei e que tú nos vas a decir, non? Sí, a verdade é que, digamos, que a productora ten como enfocada esas dúas liñas, non? Primeiro facendo como bastantes vídeos, non? Institucionais, e para concellos, e para demás entidades, non? Sempre cun marcado así carácter cinematográfico. E logo está a liña das curtas, dos documentais, e agora, pois, a preparando a nosa primeira longametraxe de ficción, non? O sea, que estamos aí nunha situación que custou unos moitos anos chegar, pero agora parece que estamos aí, digamos, asomando a cabeza... E aí penso quedar un par de anos. Moi ben, moi ben. Eu, eso, xa che digo, volvo a repetirte a nosa felicitación. Bueno, sabendo dese traballo, dese grande talento emerxente que tendes aí, pois casi vos tenemos que pedir que nos facemos 30 anos, o equipo que estamos llevando este traballo, facemos 30 anos en Radio Cornellá, co noso programa de Sempre en Galicia, vamos a ter que pedirche que ese equipo nos faga unha pequena, non sei, intentar facer algo para que en Galicia se que estamos a facer, se den de conta de que, bueno, que existe o galego tamén en Cataluña, o noso idioma. Sí, sí. Pois mira, eu de verdade que encantado a axudar nesa en todo o que poida, sí, remarcar o que ti estás a dicir agora mesmo do visual galego, non só Monfortino, non, senón extendible a toda Galicia. Claro. Está, eu creo, no mellor momento de saúde, digamos, da historia, non, case de Galicia, uh-huh, porque temos como esas dúas vertintes, non, do cinema pois máis de palomitero, quizáis, non, uh-huh, ou máis así como de acción, non, que encha salas, sí, e logo temos directores galegos, okay, triunfando en todos os festivais internacionais do mundo, non? Por lo tanto, sí, sí, moi boa saúde, saúde, non, en Galicia. Moi bendito, porque ademais un dos grandes directores é de Eide tamén, non? Efectivamente, Dani de la Torre. Daniel. Bueno, en outro aspecto que tamén no deixades da man e que estades traballando moitísimo nel, ese fanzine de Lemos, non? No que proxectades. Pero que estades enterados de todo, Moi bueno, que hai que informarse para poder manter unha conversa mínimamente, claro, decente, digna cando menos, non? Sí, claro. Pois pues aí sí que é verdade, esa é unha, digamos, das dos sonos que teño eu, sobre todo porque, bueno, estes anos viaxando moito por festivais, fai un par de anos, pois, descubro o Festival de Sitges, non? Sí. De aí foi cando me quedou prendado de o que é capaz de facer un festival polo povo, non? Sí. Entón, pois, digamos, extrapolando esa fórmula que funcionou tamén en Sitges, pois a idea é facer o mesmo dende Monforte, non? Festival de cinema fantástico e de terror de Monforte de Lemos, o fanzine de Lemos, e a idea, pois, ir eso, non? Facendo tamén un pouco que o cine de xénero, non? Neste sentido, pois tamén triunfe por aquí. Vale, vale. O sea, bueno, hai que condicionar o local, porque ás veces o cine representa que os uréteres non son capaces de aguantarse ben, e entón, digo eu, non, por o feito do medo, non? Yo terror, non? Que por certo, é medo que demasiado psicológico, non? Porque eu xa estive e participei en algunha ocasión en Sitges, sí. Parece que non, pero dá certo pavor, Temor psicológico, non? Sí. Sí, sí, estou de acordo, en xénero no que se está, no que parece que sempre como que non pasa de moda, non? Sí, por sí. Exemplo, se analizamos un pouco os xéneros de cine, non? A non sei, os musicais, por exemplo, tiveron unha época, uh-huh, agora parece que volven a estar de moda ou fai un par de anos, non? Uh-huh. Pasaba un poquinho co mesmo, pois, co cinema negro, non? Por exemplo, de crime e tal, pero parece que eso, que o terror psicolóxico, o terror a secas, como que nunca sempre está de moda, non? Sí. Unha cousa increíble. Sí, pero bueno, eu son un primeiro que son bastante miedoso, e todo que non pase polo meu filtro. Sí, no, sí, bueno, sí. ¿No? Bueno, pero disfrutar retorcéndose na butaca, vamos. Sí. Moi boa frase, moi boa frase. Moi ben. A verdade é que destas ideas e destes traballos, o que si se... Claro que custa o principio, o comezo, pero seguro que os resultados xa os está descendo casi na man, non? Sí, este que un pouco xa a terceira edición, non? Tamén, bueno, a verdade é que, de feito, esta mañá estive aí cunha reunión nos colexios, e tamén nos institutos de Monforte, non? Porque a idea é eso, facer que o fanzine, claro, tamén o vivan eles. É a semente, precisamente as escolas, e eso é a semente, claro que sí, claro. Entón, esta mañá, pois, fixemos partícipe, non? A través... Pues, bueno, duns proxectos que van a facer os nenos, uh-huh, eu creo que iso, non? Comentaba ao principio que fixo tamén Cans, é facer que Monforte sea partícipe e que o fanzine crezca, digamos, con Monforte. Claro. O sea, transformar Monforte para que sea capital dese terror, entre comillas, non? Muy bien. Pero Claro, aínda que coste, o que sí é certo que estades a facer moi ben, para aínda é unha felicitación enorme o feito de implicar precisamente a xuventude para que se entere de que existe, e ao mesmo tempo, aínda que non ao principio, seguro que non teredes moitísimos rapaces asistindo, pero sí que nun momento determinado eso convertirase en algo masivo, e darlle pé precisamente para que os rapaces dos institutos e demais nun sí, vaya, que... nun programa calquera pois poidan facer algún vídeo ou alguna cousa dese, lógicamente eso falles claro, ademais pois, quen sabe o día de mañá ese rapaz que hoxe ten 10 anos claro, o mellor claro. O día de mañá cando tiña 20 ou 25 anos pois no, xa tamén un colaborador dunha que ademais despois teñen sitio, é dicir, a productora seguro que vendo talento pois, claro, verdad, Iván? Sí, sí. Totalmente de acordo co que estás a decir, non estaba añadindo nada porque non podo estar máis de acordo, non? A idea é esa, e sobre todo tamén que teñan como certa cultura audiovisual, non? A eso, esta é a xeración, non? Dos contidos digitais, están todo o día argallando pois en internet, con diferentes redes sociais, e a idea é esa, non? Que tamén sepan pois que cando eles están a gravar, por exemplo, están facendo cinema, non? En dito modo, non? Sí, sí. E polo tanto é enseñarles pois esas claves, non, cinematográficas, que é o que axuda a facer a cultura audiovisual, non? Sí, sí. Entonces esa idea exactamente. Sí, porque o mellor hai rapaces que se cando están de vacacións, pois o mellor levan a súa cámara, fan filmacións hasta de xente pois de idade que están nas aldeas, en fin, certas cousas que poden valer moito tamén. Totalmente de acordo. Perfecto. Gústame o que dís, non? Porque non esa última documental, esta que ganou nos premios Mestre Mateo, Mestre Mateo, recupera imaxes de arquivo de fai 50 anos, non? Claro, ese é o tema. Verás, eu quero que enlazarlo con unha cousa que eu propuxen, pertenzo o Consello Asesor da Xen Grande aquí do Consello Comarcal, e propuxen que aos maiores que aínda non teñen Alzheimer, aínda que teñen Parkinson e tal, nesas residencias que están, pois facerlles falar nun momentiño, gravar pois co mesmo móvil, ou sei, os rapaces que fan algunhas veces visitas, facerlle gravar pois algunhas historias que les contan. Eu cando tiña 14 anos fixen isto, fixen aquilo e tal. Cousas que están que os novos precisamente teñenas completamente desquecidas ou descoñecenas, porque non saben que si moitas das cousas se descoñecen. Que un home de un maior de 80 anos pois iba a roubar fruta cando tiña 14, non? Refírome que esas pequeniñas cousas que no seu momento unha persoa de 80 anos pois pode xa contar como se fora unha historieta, digamos, convértese nun documental ou claro. convértese en documento inesquecible para toda a xente, digamos, en realidad. Sí. Entonces, estou completamente de acordo. Eu pedínllelo a un instituto, e no instituto que están facendo precisamente artístico, pois recolleu no o profesor de dibuxo, está facendo unha recolle de 20 tantos rapaces que cada un deles co seu móvil van facendo esa, ao mellor collen tres historiñas ou dúas historias dos maiores, e de verdade que é entrañable, é fantástico. Sí. Pero claro, convertilo en algo un poquinho máis profesional, pois... Necesitase quizás de profesionais, de verdade. Eso sí. Quizás, claro, custa un poquinho. Custa un poquinho. Pero aí está o que dixiades, non? A semente. Sí. Hai que darse conta tamén un pouco da falta de ideas, non? Que, por exemplo, hai últimamente no cinema e que veñen moito de Hollywood, non? Sin ir máis longe, facendo sempre remakes ou historias de superhéroes, non? Xa contadas e tal... Eso son unha fonte viva de historias, non? Sí, claro. Xa non, o que decides. Es que parece un proxecto moi interesante. Bueno. Porque, por exemplo, en Ave de Suarna, o ano pasado, fizose un libro con fotografías antigas que moitos dos nenos que iban á escola non sabían quen era o seu avó ou bisavó. E foron recollendo todas esas fotos antigas para facer un libro que despois esas fotografías devolvíanse aos donos. Bueno, sí, un documentación. Parte da memoria histórica, non? Que non hai que olvidar tampouco. Cando teña ese traballo o profesor, que eu son ex profesor desa casa, pois ello de pedir para mandarcho, Iván, que pois, seguro que será, bueno, a min parece unha idea extraordinaria, de verdade. Sí, sí. Porque ademais contan cousas. Sí, sí. Ah. Extraordinarias. Cousas da Guerra Civil, despois da Guerra Civil, cousas rarísimas, non? Coido que os rapaces están, algúns sí, sí, deles están completamente abraiados comprobando que os seus avós facían... O que facían naqueles tempos, sí, ou que tiñan que facer para poder sí, salvar, como se suele dicir así brutamente, o seu pelexo. Sí, unha rapaza quedabas extrañada porque resulta que díxolle unha destas señoras maiores, díxolle que ela fixo de noivo durante 15 días, pero dende a ventana, sabe, desde a fiestra. Sí. Os pais non a deixaban falar. Claro, imagino, claro. Bueno, e entón se le dí, pero eso era posible. Sí, sí, cuidado con que se ia da fiestra, eu. Exactamente. É tremendo. De feito, o nome da productora, non? O nome de Amanita, sí, pola seta, non? Porque sí, o meu avó era micólogo, non? Ah. Como primeiro recoñecido aquí en Galicia. Sí. E me contaba moitas destas historias que estades a contar, non? Uh-huh. Entón, eu creo que él foi o que despertou un pouco a miña curiosidade, non, polo mundo así un pouco máis imaginario, uh-huh, non, que non deixa de ser o cine, non? Uh-huh. Bueno, e despois, ademais de felicitarte por ese premio no Mestre Mateo, que qual é o proxecto agora? Queria que me comentara da longa metraxe, non? Algo do encoro que hai alá en Trimo, algo por ali. Ah, tamén está facendo algo sobre eso? Sí, non, eso é o documental dos Días Afogados, que foi o que ganou, digamos, nos Mestre. Sí. Ese xa é o proxecto como feito, rematado. Sí. Que, bueno, narra precisamente o que comentas ti, non? Sí. Todas as aldeas que quedaron abnegadas, non? Sí, as lagadas ali debaixo e as historias que... Ah, de Lindoso. Sí, estás falando de Lindoso. Do encordo de Lindoso. Sí. Eso é. Entón, o que dicías ti, é un documental un pouco diferente polas imaxes de arquivo, non? Uh-huh. Son imaxes moi potentes, sí, no que os propios veciños graban como, pues bueno, como proceso da auga vai subindo, non? Sí. Abnegando o povo. Son imaxes de verdade que impagables, non? Sí. Como diste. Pois, e agora, pois, eso, un poquinho, pois, encarando o tema da, sí, da longa metraxe de ficción para finais de ano, a ver se xa dou sacado, non? A ver se son capaz. Como que non? Hombre, e tanto. Tes un equipazo. Non sabemos de eso porque tes un equipazo. Aparte de que o que quere saber algo, que se meta aí en internet e que busque aí o Día dos Afogados, que seguro que, bueno, que ten aí documentación. Información aí a mansalva, non? Sí. E por eso lles digo, a veces, cando vou á aldea, e lles digo... Os pouquiños que quedan na aldea e tal, dice, hombre, escribir algo, deixade algo detrás. Sí. Escribir calquera historia válida. É moi importante eso, moi importante. Bueno. Unha cousa, Iván, o asunto de descubrir Monforte está, bueno, xa fixestre, pero tendes algún proxecto, algo máis que para aumentar ese traballo de calidade tan bo que estades a facer? Pois mira, a verdade é que sí que hai outros varios proxectos. De feito, vou a próxima semana a Madrid para acabar de montalos, non? Uh-huh. Porque o Descubrindo Monforte foi unha cousa incrible, non? Uh-huh. Foi, pois eso, unha especie de vídeo que tratei de facer para mostrar Monforte, non? Uh-huh. Dunha forma bela. Cando nos dimos conta, tiña máis de 60.000 reproduccións, non? Claro. Entón foi como un marketing viral, uh-huh, que non se esperaba dentro do concello, non? Uh-huh. E agora están saindo moitos vídeos precisamente por eso, non? Porque ven a forza que pode, digamos, imprimir o audiovisual, non? Claro. E agora, pois, estou con eles traballando así arreo para facer varios, non? Uh-huh. É un pouco no que estamos. Eu, dentro das ideas que estamos a falar, pois, que... Hai unha que para min ten moitísima importancia, posto que eu era daquela, ainda que digo, pero ainda pasaba, mi irmán era traballador de correos e sempre paraba en Monforte precisamente cando o tren tiña tanta importancia. Aí Monforte era un enclave importantísimo. Non haberá documentos e cousas que seguro que estás buscando para poder facer algo, non? Pois sí que estou buscando, ¿verdad? Ves. Como sabes tamén deso, pero... Historias do señor Xangai. Tamén. Estou buscando deso porque, é o que dís, Monforte foi centro neurálgico. Me encanta. Eso é, non? A través do ferrocarril, e a vinculación ten que ser esa tamén, non? Sí, é verdade que agora, pois, estamos un pelín máis apartados, non? pero sigo dicindo que hai como ese rebullo moi forte de que algo vai acontecer, algo se está cocendo, non? Sí, sí. A idea tamén vai por aí, non? Tratar de vincular, pois, o que foi en su día, no que se vai convertir, digamos, non? Un par de... O gallá. A máis, paga pena, é un sitio, sigue sendo centro neurálxico de moitísima comunicación, e de, a partir de aí distribuíase cara a unha zona cada outra, a verdade que sería unha pega, unha pena, unha mágoa que se perdera cando, precisamente. Cando viña a Barcelona, os que viñamos nese famoso tren, partían Monforte ou enganchaba os que viñan da parte de Vigo e Ourense, enganchaba aí, é un punto ideal. Sí, sí, totalmente, saída, non? Como cara a todos os sitios. Digamos, sí. De saída, de entrada. Sí, sí, de entrada aí distribuíese cara ao norte, despois cada sitio. Bueno, pois nada, que eu o mellor chafeiche ese traballo que estabas a facer, pero que vamos, non podía esquecerme de ese traballo, non? Sí, claro, ese momento tan importante que tivo Galicia e que para min eu consideraba como unha segunda ou unha cuarta ou unha quinta provincia, posto que era un lugar de paso e de obligatorio, non? Moitos paraban aí e facían fonda aí. O meu irmán dice que tenía, bueno, il xa che digo, traballaba no Correos, entonces cando viña de Madrid paraban aí e iban á fonda, precisamente á fonda que estaba enfrente da estación. Sí, da estación. É verdade. Che eu cheguei a coñecela. Sí, sí, sí. Bueno, pois eso, sería un amago que a xente non se dera conta, polo menos, cando menos que quedara documento de todo eso, ¿no? Supoño que aí dixéramos furgando, argallando, pois ademais Iván vai encontrar documentación, segurísimo. Sí, segundo que está tocando teclas con ese vida. Hai cousiñas. Ves. Pois dentro de pouco vamos de saber ainda máis desas teclas. Sí, sí. Nada, eu encantado de compartir un poquinho isto. E seguro que hai historias, non? Sí, claro. Que hai mil e unha historias que parten desa base, non? Sí, ferrocarril, un pouco da potencia que foi un porte no seu día, non? Porque temos que pensar que, por exemplo, xa sabemos que, por exemplo, desde Santiago, pois, vanse por a Coruña, non? Pero tamén os hai que baixan a Monforte. Todos tiñen que baixar. Sí, sí. E moitos. Todos tiñen que baixar. A única a entrada para Castela ou para Bilbao, tiñen que vir a Monforte. Monforte era onde se distribuía despois. Porque eu lembro que cando vin a Barcelona, pois o tren puñía Vigo Monforte e despois eu se lé desde Lugo. E partíamos en Monforte, pero es que tamén puñía Bilbao, que quedaba en Palencia. Enganchaban Palencia esos vagóns. Dividías aí. Bueno, o caso é que xa lle temos un tema, outro tema que tamén paga a pena falar del, que aí tendes, non sei, abondo material, a Ribeira Sacra, pois... É única. Claro, seguro que tamén dá para poder traballar cousas interesantes. E despois o asunto con respecto ao viño, con respecto as vivencias que eles tiveron que pasar para facer ese viño, para explotar ese viño. E agora a recuperación da explotación do aceite, non? Pues sí, efectivamente, un pouco compensando, digamos, como unando todas as cousas que decides, non? Sí. A verdade, iso son esas razóns por las que gustame loitar por aquí, non? Para que irse fora, se tes aquí, digamos, absolutamente todo, non? Sí. Eu lembro, xa, un pouco máis tirando cara audiovisual, pois cando veñen, pois esos rapaces de fora a facer os proxectos, non? Coa productora, quedan embelesados, non? Por toda a zona, polo que decides, non? A Ribeira Sacra... Tan só cabe dar unha volta por aí para darse un pouco conta da inmensidade, da gastronomía, dos viños, non, das adegas que hai aquí, das boísimas adegas que hai aquí, o que fai todo, pois, eso, un convenio, non? No que Monforte e arredores, pois, convértese, pois, eso, nun sitio realmente bonito que visitar onde estás, non? Sí. Unha base para poder facer, non somente por a fotografía que eso recolle, non, senón para poder darlle vento a esa imaginación que o mesmo Cabo do Mundo é capaz de dar, non? Sí, totalmente. Sí, sí. Sí. Bueno, Iván, contanos algunha cousinha máis, que aínda que nos queda moi pouquiño tempo, queremos saber máis desa a Manita Films. Pois nada, eu como pois un poquiño todo eso, non? A mestura de todos os proxectos. Nada, pois o que dicías tamén antes do equipo, non? Que sempre está ben pois nomear tamén un pouco, porque parece ser que un é como a cara visible, non? Pero logo hai moita xente traballando detrás, non? En todos os proxectos estos, non? Por tanto, sempre que me deixan así unha oportunidade, pois sempre gustame como lembrarnos. Sí. Lembrar de pois eso, dos montadores, do montador da Manita, que Carlos, de todos un pouco, todas as amanitas que están por aí polo mundo axudando, entre todos pois tratar de facer máis proxectos e mellores proxectos. Que, ¿no? Sí, sí. Que Carlos tamén é outro fósforo do fanzine, non? Sí. Sí. Digamos que o fanzine está aí como feito por tres persoas, sobre todo, non? Sí, sí. Obviamente hai moitísimas máis por aí, non, facendo cousas, pero digamos que son tres as caras visibles, non? Carlos como co-director do fanzine comigo, e logo Reinaldo Pereira, que é veciño voso por aí, que como subdirector é home como co que podes facer relacións públicas de todas as formas, non? Home perfecto nese sentido. Ajá. Bueno, e a participación nos festivais, que tamén tendes que entrar, porque é certo que aí en Galicia xa vos teñen bastante recoñecido, pero a vosa participación en varios premios seleccionado en varios festivais, hasta nun internacional, o de Elche, por exemplo, me lembro, que me mandou a min comunicación. Tamén outro aquí en Cataluña, non? En San Sadurní. Sí. Eu creo que o que nos falta é como ese salto internacional, non? Porque sí. É verdade que en Galicia sí que é verdade que pois a productora xa ten unha semente forte, digamos, non? Uh-huh. Logo en España pois ten como esas pequenas pinceladas, pero obviamente falta como un recoñecemento internacional, que pasa, estamos a falar de algo que pode custar un par de anos facelo, non? Uh-huh. Pero a idea é isa, non? Tratar de progresar, sobre todo tendo sempre como presente como criterio de calidad, pois pues eso, facer cousas cada vez mellores e cada vez un poquinho máis grandes, ¿no? Uh-huh. Aí desde Monforte preguntan, falannos de que fixeches un vídeo promocional da feira medieval de Monforte. Sí. Pues concretamente pois pues, o noso correspondente que temos aí, José Manuel de Montes. Ah, vale. Sí. Ahora entendo por que estades aí tan informados. Bueno, temos moi bon correspondente aí, sí, sí. Aí un Monforte. Despois tamén está a nosa amiga querida Beatriz Vilafreire. Tamén. Ah, bueno, vale. O caso é que o Xosé Manuel encárgase dunha sección que se titula, que titulamos Quen che preguntou? Preguntou. E entonces el aproveita para aportar connosco bastantes cousas, pero bueno, antes de rematar, sí. Non sei, pero terei que botar man de Xosé Manuel, por lo menos esa idea que ahora mismo hai un momentiño che comentei con respecto á celebración dos 30 anos do noso aniversario de emisión de radio chamado De Sempre en Galicia, que ademais él tamén participou cando estaba aquí, pois casi te pediremos axuda. De verdade que contade comigo para o que precisades, porque a realidade é que tamén vos estades axudando, non? A facer un pouco, pois eso, chegar neste caso a Manita e a zonas onde para min sería imposible de momento chegar, non? Por lo tanto, abierto a calquer tipo de colaboración con vos. Bueno, pois agora sí que temos que deixalo, porque o tempo na radio pois é o que conta. Bueno, aínda te vemos. Sí, sí, sí. Moitas gracias, Iván. Que sigan habendo moitos monstruos máis e moitos afogados. Eso. Perfecto. Moitísimas gracias a vos. A vos, pois unha aperta moi forte. Aperta moi grande e moitos éxitos. Moitísimas gracias. Unha aperta. Bueno, pois sí. Despedimos a Iván. Vamos con Xavier Díez, a Dufeiras de Salitre. Muy bien. Un paso doble. Pasei pola túa porta, enganchei na pechadura. Lerelala, lerelala, lerelala, lerelala, lerelala. que rúa pedreada con agullas de coser. Que saian as costureiras que as queremos pretender. Que as queremos pretender, que as queremos pretender. Ai, que rúa pedreada con agullas de coser. Da gusto ver as costureirillas cando salen de coser. Da gusto ver, tamén dirá, as costureirillas cando salen de bordar. Let it.